Continuez de danser. Continuez de danser. Continuez de danser. Continuez de danser. Continuez de danser. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 24 listopada. Minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Za 6 godzin w Strefie Gazy zawieszenie broni. Konfederacja jako jedyna skorzysta z zaproszenia premiera do rozmów o współrządzeniu. Mistrzowie reportażu nagrodzeni Melchiorami. O 15 polskiego czasu Hamas ma wypuścić pierwszych zakładników. Poinformowali o tym przedstawiciele Kataru, kraju, który negocjował porozumienie między Izraelem a Hamasem. O 6 rano w Gazie ma zacząć obowiązywać zawieszenie broni. Na mocy porozumienia od dziś przez 4 kolejne dni Hamas ma wypuszczać po 12-13 zakładników. W zamian Izrael ma uwolnić w sumie 150 palestyńskich kobiet i dzieci, które teraz są w więzieniach. Do Gazy ma z kolei wjechać więcej niż dotychczas ciężarówek z pomocą humanitarną. Premier ponawia prośbę o spotkanie z marszałkiem Sejmu. Podobno jest zaplanowane na przyszły tydzień, napisał Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych. Marszałek Szymon Hołownia zapowiedział, że spotka się z Mateuszem Morawieckim, jak tylko ten zostanie zaprzysiężony na szefa rządu. Prezydent Andrzej Duda musi powołać Radę Ministrów najpóźniej 27 listopada. Od daty powołania rządu premier ma 2 tygodnie na przedstawienie expose i uzyskanie wotum zaufania w Sejmie. Marszałek dodał, że podczas spotkania z premierem będzie chciał ustalić termin expose. Uważam, że nie ma na co czekać i że to expose powinno być wygłoszone szybko. Pan premier Morawiecki, jeżeli nim zostanie, miał dużo czasu na refleksję w tym względzie. Rozumiem, że expose ma już napisane i nie ma co czekać do 14 dnia na 2 godziny przed północą, żeby powiedzieć, że się jest gotowym, jak się miało miesiąc na to, żeby się do tego kroku, o którym się marzyło, przygotować. Będę do tego gorąco premiera namawiał, żebyśmy szybko to kończyli, szli pod głosowanie, moment prawdy, jest większość, nie ma większości. Jeżeli nie ma, zaczynamy drugi krok, jedziemy dalej, nie ma na co czekać. Jeśli rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyska wotum zaufania, wówczas nowego premiera wybierze Sejm. Premier zaprosił do rozmów wszystkich przedstawicieli dotychczasowej opozycji z wyjątkiem Koalicji Obywatelskiej. PSL, Trzecia Droga, Lewica i Razem poinformowały, że nie skorzystają z zaproszenia. Klub Konfederacji jako jedyny z zaproszonych weźmie udział w spotkaniu. Dojdzie do niego dziś o 12.30. Akcja protestacyjna w krakowskiej Hucie. Związkowcy z ArcelorMittal Poland wywiesili na budynkach zakładu flagi i transparenty. Akcja ma związek z decyzją władz spółki o przerwie w działaniu koksowni. Pracownicy obawiają się jej zamknięcia. Chcą wiedzieć, kiedy zostanie ponownie uruchomiona, mówi szef związkowców Krzysztof Wójcik. Rozpoczęły się dopiero negocjacje, było pierwsze spotkanie. Myśmy złożyli własny projekt takiego porozumienia dotyczący uruchomienia ponownego koksowni. Liczymy na to, że do końca tego miesiąca dogadamy się też co do przedłużenia takich porozumień, które funkcjonują, zabezpieczające pracowników, wszystkich pracowników, które dają pewne gwarancje osłonowe, finansowe. W koksowni krakowskiej Huty jest zatrudnionych około 230 osób. Spółka decyzję tłumaczy niskim popytem i niekorzystną relacją ceny węgla koksującego do ceny koksu. Dyrekcje lubelskich szpitali częściowo ograniczają wizytę i zalecają osobom odwiedzającym chorych noszenie maseczek. Decyzję podjęto w związku z coraz większą liczbą zachorowań na koronawirusa wśród pacjentów, mówi rzeczniczka Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie Anna Guzowska. Ograniczono odwiedziny pacjentów hospitalizowanych na razie w jednej klinice. Dotyczy to kliniki hematoonkologii i transplantacji szpiku. Takie odwiedziny są możliwe wyłącznie w szczególnych przypadkach za zgodą lekarza prowadzącego lub dyżurnego. W ciągu ostatniej doby w Polsce przybyło ponad 1,5 tysiąca przypadków zakażeń koronawirusem. Marcin Gortat poprowadził lekcję WF-u w szkole w Wodzisławiu Śląskim, tej, która zwyciężyła w konkursie Cool School. Wcześniej spotkał się z uczniami, by im coś przekazać. Wirtualny świat, który nie jest do końca prawdziwy. Nie ufajcie temu, co tam widzicie. Skoncentrujcie się na tym, żeby waszą młodość i dzieciństwo spędzić po prostu najlepiej, jak się tylko i wyłącznie da. Słuchajcie się rodziców, słuchajcie się nauczycieli, ponieważ to oni chcą dla was najlepiej. Marcin Gortat to były reprezentant Polski w koszykówce, a także jedyny Polak, który awansował do finału NBA w 2009 roku z klubem Orlando Magic. 4 lata temu zakończył karierę sportową. Dziennikarz informacyjnej agencji radiowej Paweł Kurek został laureatem Nagrody Specjalnej Polskiego Radia. Wieczorem wręczono Melchiory, nagrodę dla najlepszych reportażystów. Paweł Kurek dziękował Polskiemu Radiu, w którym może realizować ważne reportaże wideo.

napisali dla nas dobry plan. Idzie wiosna, no patrz, nikt nie skarży się mamie. To jeśli możesz zmienić coś od tak, kilka serc, jeden głos, by odrobić zadanie. Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze, dopóki czas nadzieją trwa. To wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe, zatrzymaj świat, póki jeszcze trwa. Niech nikt już nie zna głodu. Głos, zbudź ze snu. Coraz więcej w nas sił, by zburzyć mur. To już czas na nową bajkę. Słyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, to za nie mówisz. Wszędzie kroki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i buty. Popatrz, bo masz cały świat. Ty kochać, bawić się i spać. Ja lata, zmieniam grę i tańczę. Witaj się w naszej bajce. Witajcie w naszej bajce, czyli całkiem nowa bajka, jak zapewniał nas profesor Ambroży Kleks z tamtych lat. Niebawem będzie tajemniczym doktorem, ale nie uprzedzajmy faktów, a zatem mamy drugą piosenkę promującą nowy film Akademia pana Kleksa, tym razem aż 8 wykonawców, m.in. Brodka, Kaśka Sochacka, Artur Rojek, Ralf Kamiński. Piosenka ta pracuje, powiem poważnie, na rzecz podopiecznych fundacji One Day. No i tak odbijając się od dzisiaj, pędzimy ku przeszłości, tak, przeszłości, do czasów naszego dzieciństwa, by uratować to dziecko w sobie. Będziemy próbowali je ratować, je odnaleźć. Najpierw, no już połączyliśmy się z lasem, gdzie jest pan Marek Stokowski, przez lata kustosz w Muzeum Zamkowym w Malborku. O, już słychać, jak wiatr wieje w lesie. Autor między innymi książki, którą przypomnimy, bo ma już 18 ona lat. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A na Śląsku jest nasz drugi gość, Dariusz Basiński, członek, jak dzisiaj mówimy, Kinoteatru Mumio. Witaj, Darku. Dobry wieczór, serdecznie. Jestem precyzyjnie Beskidzie Makowskim w tej chwili, więc już śląskim to nie jest, ale blisko. Aha, a liczyliśmy na to, że jesteś w tych Tychach, no ale dobrze. A na nocnym planie filmowym, ciekawe czy tutaj udało mi się wstrzelić, pracuje Jacek Borusiński, członek Mumio. Halo Jacku, jesteś? Witam, witam serdecznie. Jestem na planie właśnie. Jest mi zimno, ale jestem. Serdecznie was pozdrawiam wszystkich. I w lesie, i w studio, i w Makowie. W Makowie, tak. No dobrze. Przepraszam bardzo, że tak zachichotałam, ale ilekroć mam gdzieś w perspektywie w uszach czy w oczach Jacka i Darka, to po prostu uśmiecha mi się całe serce. Proszę panów, ta książka... Słucham? No i powiedziałem, że mi miło, Barbaro, bardzo, że dzisiaj uśmiecham. No miło, ma być miło. Wzruszyło mnie troszkę, no. No tak, bardzo blisko do łez. Więc, proszę panów, ta książka, niespodzianka, to Samoloty, bo tam jest myślnik sprzed 18 lat, jak już powiedziałam, którą Mumio zadebiutowało w roli lektorów, aktorów radiowych. No i tak właściwie powoli zaczęło się rodzić i rodzi się nadal, jak sądzę, radio. Mumio, czy tak? Może Jacka zapytamy, zanim oderwą go od nas. Zanim się odłączę, bo ja mogę, proszę państwa, szanowna pani, szanowni panowie, odłączyć się bardzo, bardzo, gdyż jeżeli mnie zawołają, bo ja tutaj jestem na tak absolutnym stand-by'u, mówiąc nie po polsku. No, jeśli chodzi o to radio, o którym Baszko wspomniałaś, no to bardzo nawet przyspieszyliśmy teraz pracę. Myślimy bardzo o tym intensywnie, a również za tym poszły już pierwsze próby i będziemy się z Darkiem teraz, mam nadzieję, umawiać i no w 2024 będzie ta premiera. Tak myślę. Mhm. Czyli mówimy o sztuce niejako, tak? Pod tytułem Radio Mumio? Radio Mumio. To jest roboczy tytuł, ale chyba też taki pozostanie, bo my tak jakby przez wszystkie te dziedziny próbujemy przejść, prawda? Był kabaret Mumio, potem kinoteatr Mumio i teraz czas na Radio Mumio. No, jak najwyższy czas. Mamy ogromny smak na to Radio Mumio. Chętnie byśmy je, jak to się mówi, adaptowali. Ale tak, znów nie uprzedzajmy faktów. To może tak, czy Darek i Jacek potwierdzają, że tamta przygoda samolotowa, zaraz oczywiście włączymy do rozmowy pana Marka, no jakby była tym takim zarzewiem tej radiowej przygody, już takiej pełną gębą, przepraszam, mumiowej. O. To dobrze, to teraz wszystko. Darek inspiruje Jacka, zanim go oderwą od nas. Inspiruje Jacka. Ja tylko chcę przypomnieć, że tu było szereg zapalników tej całej sytuacji. Raz, że radio, myślę, że dla Jacka i dla mnie było zawsze bardzo ważnym medium, bo bardzo mocno działa na wyobraźnię, podobne jak czytanie. Obraz nam to zabiera, a radio nam otwiera nasze filmy. I trochę tak jest też z Markiem Stokowskim, że jego kolejna książka to było kino krótkich filmów, to znaczy trzecia. W kolejności od samolotów. I coś w tym jest, że radio jest też kinem, bo nam się wyświetla. A druga rzecz to jest niesamowita historia spotkania się z trójką oczywiście, ale jeszcze wcześniej z Markiem. To jest niezwykła, ja bym nie nazywał tego koincydencją, bo to było moim zdaniem zupełnie opatrznościowe, a nie przypadkowe. Nie wiem, chętnie o tym opowiem, ale nie wiem, czy teraz jest moment na to. No dobrze, to może Jacek teraz dopowie? Ale... tak, to właśnie. Te nasze spotkania, które bardzo, bardzo miło wspominamy. Pierwsze oczywiście spotkanie z Markiem i Darek ma swoje wspomnienia, ja mam swoje, gdyż też nas w pewnym sensie połączył teatr, połączył nas jakaś tam miłość do teatru, do Grotowskiego i wspólne rozmowy. No a później, Baszko, z tobą te wspaniałe spotkania, gdzie za szybą prowadziłaś nas za rękę, że tak powiem, przez samoloty Marka. Jacek, ale jeszcze wcześniej był pewien obrazek i pewna książka. To jest twoja historia. Nie, twoja, bo u ciebie wisiał obrazek. Ja zobaczyłem obrazek u ciebie, obrazek pana Stawarskiego. To był człowiek karmiący samoloty papierowe, jak ptaki leżące, no w domyśle pewnie stąpające po ziemi, sypiący ziarno. Fajny obrazek. A potem ja w pewnej księgarni, patrzę, jest książka. Na okładce nie było tego obrazka, ale był inny, bardzo podobny w takim ciepłym klimacie. A książka nosiła tytuł Bajki dla dorosłych i dla dzieci. Marku, taki był tytuł? Sny dla dorosłych i dla dzieci. Sny dla dorosłych i dla dzieci. Marek Stokowski i Stawarski, zapomniałem imienia, który tworzył ilustrację, a Marek pisał. I ja otwieram tę książkę i tam widzę ten obrazek, który wisi u Jacka. No mówię, no to jest już ciekawe samo w sobie. A potem zaczynam czytać i mówię, niemożliwe, że ktoś pisze w podobnym świecie się obraca jak ja w moim pisaniu. I to mnie już zupełnie powaliło, więc natychmiast książkę nabyłem i przeczytałem, że tam autorzy mieszkają w Malborku. To było samo w sobie dosyć już niesamowite. A potem tak się złożyło, że chyba ja napisałem, Marek, do ciebie jakiegoś maila, nie? Tak się złożyło i zaczęliśmy korespondować i spotkałem, no mogę powiedzieć, jeżeli ciebie to jakoś nie peszy, albo jeżeli z tym się zgadzasz, bratnią duszę, naprawdę, Marek. To było strasznie miłe to spotkanie. No a potem Baszka, cała historia, niesamowity zbieg nie przypadków. No tak, jeszcze później dołączyła do nas na etapie właśnie kina krótkich filmów Jadzia, czyli Jadwiga Basińska, skądinąd znana bardzo dobrze wszystkim panom, a szczególnie Darkowi. Właśnie, włączamy pana Marka. Jacka poproszę, by dał nam sygnał, że jest właśnie odrywany, żebym nie zadawała mu już pytań. Tak, ja próbuję, cały czas chodzę po tym planie, proszę państwa, i próbuję, bo tutaj są różne odgłosy, okrzyki i próbuję znaleźć jakieś spokojne miejsce, ale zdaje się już powoli, jest go coraz mniej, więc no, nie wiem, no, póki co mnie jeszcze nie wołają, ale już widzę, że się szykują. Do ujęcia jest bardzo blisko. Aha. Więc no, być może ja się z państwem pożegnam, żeby pożegnać się ładnie, prawda? Bo nie chciałbym się pożegnać nieładnie, a pożegnanie nieładne byłoby, gdybym się po prostu musiał rozłączyć, gdyż no, ktoś może mi to powiedzieć, że już akcja, no. O, dobrze, a czy to jest tajemnica? Na planie czego mianowicie? Jakiego filmu? To właśnie, straszna tajemnica. Ja właśnie pytałem. Powiedziano mi, drodzy państwo, że mogę powiedzieć, że biorę udział jedynie w serialu. Podpisałem umowę i jest taki... Są tak srogie kary za no, gdybym opowiedział, w czym biorę udział. Znaczy, to możemy się złożyć, wiesz. Ja powiem, Jacek, uderzenie młota 4, prawda? To jest to. Znaczy, dokładnie tam 3 akurat, ale to już, to nie ja powiedziałem, drodzy państwo, w razie czego to... No 3 to mogłeś powiedzieć, Jacku, naprawdę. 3 mogłem powiedzieć, tak. Mm-hmm. No dobrze, to w takim razie nie będziemy się już składać na karę. Jacka będziemy niestety musieli zwolnić dzisiaj z udziału w naszej uroczej audycji, bo tak się mówi o takich spotkaniach, która zresztą jest krótka, bo skończy się o 1:00, więc właściwie niewiele straci. Jacek Borusiński, czyli 1/3 Mumio, a współ, lektor samolotów, których państwo posłuchają ponownie po 18 latach lub po raz pierwszy, mam nadzieję, począwszy od najbliższego poniedziałku. Jacek, bardzo ci dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie was ściskam wszystkich. Baszkę, Marka, Darka, Jadzie i oczywiście cześć. Wszystkich słuchaczy, którzy dzielnie słuchają. Panią Mirosławę, pana Nikifora i pana Pawła, na razie. Dobrze. Jacku, wracaj zdrów i cały do Bielska Białej, bo tam też mieszkasz. Proszę państwa, pozostają z nami Darek Basiński oraz Marek Stokowski. No, ojciec całego projektu, bo gdyby nie on, to byśmy się nie spotkali w tym gronie i w ogóle chyba z Mumią byśmy się też nie spotkali, przynajmniej na takiej płaszczyźnie. Panie Marku, jak do pana doszła ta wiadomość o tym, że właśnie no, sterują w pana stronę państwo z Mumią? Proszę państwa, wstyd powiedzieć, ale to była jednak telewizja. A. Zobaczyłem w telewizji ludzi, którzy robią fenomenalne rzeczy. To nie szło wyłącznie o to, że ja umarłem ze śmiechu. Ja jednocześnie umarłem z podziwu dla ich wyobraźni, dla ich kunsztu. I może, Darek, pamiętasz, ja spróbowałem was znaleźć internetowo, mailowo. Ty mi bardzo prędko odpowiedziałeś i potem już była wizyta w zamku Malbork i tak dalej, i tak dalej. Ale to, co myślę nas przede wszystkim połączyło, to pewne powinowactwo wyobraźni. I o tym już Darek wspominał. Ale o jaką wyobraźnię w gruncie rzeczy tutaj idzie? Według mnie to idzie o żywioł wyobraźni dziecięcej. To nie idzie o to, że my się bawimy w dzieci, udajemy dzieciaczki i tak dalej. Nie, idzie o wykorzystanie w twórczości artystycznej tego gigantycznego żywiołu, jakim jest wyobraźnia dziecięca, która czasem w nas jeszcze nie zanika do końca. Proszę zwrócić uwagę, że z tego żywiołu wyobraźni dziecięcej korzystali tacy twórcy w naszej kulturze, przede wszystkim Miron Białoszewski, do pewnego stopnia Bruno Schulz, Dla mnie w tej chwili to jest przede wszystkim Mumio, które traktuję jako wspaniały teatr, który korzysta z tego, z tej potęgi, jaką jest wyobraźnia dziecka, czy taka jak dziecka. I do pewnego stopnia, mam wrażenie, to też ten typ potężnej wyobraźni, wyobraźni otwartej na wszystko, na każdą możliwość, występował w teatrze Tadeusza Kantora. O, to poważnie. I myślę, że w tym przede wszystkim się spotkaliśmy. Mm-hmm. I tak naprawdę z mojego punktu widzenia to spotkały się liryczno humorystyczna aura, na przykład prezentowana w Samolotach, z tym abstrakcyjno-melancholijnym humorem Mumio. Darku? Tak, bardzo miło, że powiedziałaś melancholijnym, a nie tylko abstrakcyjnym, ponieważ nas czasami mierzi i jakoś zawęża boleśnie stwierdzenie, że Mumio to absurd, absurd, absurd. No, tych absurdów to może być wiele i on może być bardzo różnie rozumiany. Może być surrealistycznym, samych, ładniej tak, brzmi. Tak, może być też taki absurd zero-jedynkowy, którego ja bardzo nie lubię. Tutaj przytaczam zawsze tę historię ze Shreka, film, którego zresztą przyznaję się, nie jestem miłośnikiem, gdzie ptaszek, który normalnie w filmach Disneya pięknie śpiewa i jest cudownie, tam po prostu wybucha. Czyli mamy 0-1. Tu ma być pięknie i wzruszające, a tutaj coś wybucha. Taki absurd to mnie nie interesuje zupełnie i Mumia też. Nas interesuje absurd, który skręca zupełnie w bok. Kompletnie nie wiem, co by taki ptaszek miał zrobić, ale wybuchnięcie jest zbyt prostym rozwiązaniem. I dlatego myślę, też się spotkaliśmy, bo i w Samolotach, i w ogóle w pisaniu Marka, i w tych snach dla dorosłych i dla dzieci, nie ma, jest też wiele rzeczy, w zasadzie wiele momentów absurdalnych, szczególnie w tych snach, w tej książce, która nie wiem, czy jest gdzieś do dostania, ale ją gorąco polecam, tylko są właśnie skręty w bok, w jakąś wyobraźni rzeczywiście dziecięcą i przypomniał mi się fajne słowo swoją drogą, fajne, to wiem, że to akurat jest brzydkie słowo fajne, ale pofyrtane, nie wiem, czy to jest polskie, czy poznańskie, ale pofyrtane są te drogi. Ciekawe, nie używałem tego słowa dawno. Marek, znasz takie słowo, pofyrtane? Nigdy nie słyszałem, ale ja natychmiast gdzieś w głębi kości rozumiem. Tak, ponieważ no, część mojej rodziny jest poznańskiego i czasami mi takie słowa gdzieś tam się przyplątują. Więc dziwne, więc skręcające właśnie w jakąś zupełnie niespodziewaną stronę skojarzenia. To na pewno u Marka też jest bardzo mocno obecne i to nas rzeczywiście łączy. Nie prosty absurd, proste odwrócenie. Mm-hmm. A, to ładnie to określiłeś, że absurd to odwrócenie, bo dla mnie absurd to przede wszystkim takie nielogiczne jakby zerwanie z rzeczywistością, czyli pozaracjonalne zupełnie, że tego się nie da przetłumaczyć na żaden język. To takie jest inne, gdzieś tam mieści się w zakładce czasu i takim je przyjmujemy, to coś, które jest absurdalne. I dlatego no, na wszelki wypadek przyłożyłam na język francuski surreali. Jak to jest po francusku? Surrealizm. A, oui, oui. Dodajmy, że lub przypomnijmy, że Darek jest romanistą. Stąd ta moja Nie, tego wycieczka. Nie mówimy. Nie mówimy, ja wiem, zapomniałam, ale nie powiedziałam, tak. Że Mumia jest kabaretem. Tego się już nauczyłam i uczę ludzkość. Ale powiedziałaś teraz to słowo, użyłaś słowa, nie jest Mumio kabaretem. I użyłaś kolejny raz. O, przepraszam. Dobrze, skąd to się wzięło tak na marginesie? Z pierwszego programu, tak? Wspólnego Mumia? Nie. Ostatnio w ogóle znalazłem DVD, bo było potrzebne do jakiegoś programu telewizyjnego i tam czarno na białym, my zupełnie młodzi na okładce, świezi, buzie wesołe i takie gładkie. Świezi? I tytuł, wielki napis Mumio i pod spodem mniejszymi literami w spektaklu pod tytułem, w cudzysłowie, Kabaret Mumio. O. I to rzeczywiście jest dowód rzeczowy. Rzeczywiście, my jeszcze w ogóle jako Teatr Reptyla zagraliśmy spektakl pod takim tytułem. A potem się przykleiło. Dobrze i źle, trudno powiedzieć. Mhm. W każdym razie no, na pewno Mumio, a nie kabaret. To na drugim jeszcze marginesie powiedzmy, że Mumio znów obchodzi jakiś jubileusz. Tak się składa, że ilekroć macie jubileusz, to się spotykamy, albo spotykamy się wtedy, kiedy macie jubileusz. To ile lat? Ojej, chrypnę strasznie. Mów teraz ty, bo jak będę chrząkać offline. A ja chcę powiedzieć, że okrągły tym razem, bo 25 lat minęło od początku naszego. Panie Marku, gratulujemy, prawda? To jest gratulujemy z całego serca. Wytrwałość w tworzeniu tego oto dzieła. Proszę państwa, to teraz tak będzie, że ja przypomnę, że albo nie, może powiem, może tego jeszcze nigdy nie używaliśmy, że samoloty to jest taka swoista szkatuła. Albo szkatułka, żeby było bliżej dziecka, której opakowanie stanowi opowieść dla młodego czytelnika, ale w jej zaczarowanym wnętrzu jest zamknięte przesłanie dla, panie Marku, dla kogo? Dla dorosłych, tak? No i tutaj dotykamy takiego mojego bólu, który bardzo przypomina tę kwestię, którą poruszył Darek, że do nich się przykleiła ta łatka kabaretu, a do samolotów w jakimś sensie też przykleiła się łatka powieści dla młodzieży czy dla dzieci. Tymczasem według mnie, pozwolę sobie własne zdanie tutaj wypowiedzieć, to nie jest powieść dla dzieci. Dziecko może ją przeczytać i krzywda mu się nie stanie. Od razu to powiem i mogę takie zaświadczenie wypisać. To pan będzie teraz... To zdecydowanie opowieść dla czytelnika dojrzałego. Proszę zwrócić uwagę, panie Marku, tak? Jestem niegrzeczna, przeszkadzam, ale ponieważ minęła godzina pół do pierwszej, to w naszym zegarze jest taka informacja, że będzie teraz przepraszam za słowo, przerywnik. Będzie przerywnik i tę bajkę opowiemy po nim. Czyli teraz tę szkatułę zaczniemy rozpakowywać. Pan może to zapisać w tym czasie, bo to ma około 5 minut, to czego będziemy słuchać. A więc Irena Dan, Wojtek Dorosz i ja włączamy teraz tryb samolotowy i prosimy obu panów, by się nie rozłączali. I tak uczymy się latania, czyli odrywania się od ziemi, choćby na chwilę. Chwilę marzeń, miłości, nadziei, po to, by oczywiście wrócić na ziemię. W Trójce pod Księżycem są z nami panowie całkiem duzi, wydawałoby się dorośli, autor samolotów, pan Marek Stokowski. Jest pan? Tak, jestem. Tak, ja wiem, że panu przerwałam, będziemy kontynuowali. Oraz Darek Pasiński z tych Tychów, bo tam teraz mieszka. Nie. Masz już? Ja jestem z Katowic, a akurat przypadkiem mieszkam w Tychach. A to przepraszam, skróciłam. Z moich ulubionych Katowic. Tak, dobrze, kochany, już rozmawialiśmy o tym twoim Śląsku nie raz. Nie, no bronię moich Katowic. No w Tychach mieszkam akurat, ale od w sumie 12 lat. Ale to fajna gra tych tychów, dobrze. No i proszę państwa, mentalnie, ale potajemnie, żeby na planie nikt się nie dowiedział, jest z nami bez głosu Jacek Borusiński. Przystępujemy do rozpakowywania magicznego, odlotowego pudełka, ale najpierw może samo opakowanie, czyli wróćmy jeszcze do tej pierwszej warstwy, panie Marku. Akcja toczy się gdzie i kiedy w skrócie? Jest to rok 1970, lato. Jesteśmy na Okęciu, w dzielnicy Warszawy, która wtedy była taką dzielnicą jakby na pół wiejską, z całym tego oczywiście urokiem niezwykłym. I 12-letni chłopaczek Marcin Sadowski jest naszym bohaterem, a zarazem narratorem, tylko takim narratorem, który jest ulokowany później. On siedzi na tej chmurze, o której dzisiaj na samym początku audycji słyszeliśmy. I to są jego dramaty, jego bliskich, jego rodziny i chłopaków z podwórka, no i oczywiście Gośki, którą on skrycie kocha. A, no dobrze, czyli jesteśmy na tym pierwszym poziomie, który można nazwać dla młodszego odbiorcy. No i teraz zaczynamy to rozdrapywanie, rozpakowywanie, czy rozszarpywanie tego kolorowego papieru, tego staniolu, czy jak to się kiedyś nazywało. Pod choinką przeważnie odbywały się takie procedery, że rzucaliśmy się na te pudełka, no i chcieliśmy koniecznie jak najszybciej, niezależnie od tego, co mamusia uczyniła ze wstążeczką, rozpakować, dowiedzieć się, co tam się kryje. To jest właśnie ta nasza bajka. I teraz może włączmy Darka, żeby właśnie dowiedzieć się, jak on, czytając te samoloty, współczytając z Jackiem, odczuwał tę podwójność, bo to będzie słychać naturalnie. No najpierw przeczytałem z ogromną radością i wręcz łapczywie, a propos tego Staniolu rozrywanego, książkę zupełnie sobie sam, w cichości. I już wtedy wiedziałem, że to absolutnie nie jest książka, znaczy może i być tak, jak Marek powiedział, trochę dla dzieci, ale to jest książka dla dorosłych, bo w każdym z nas gdzieś tam mocno, wydaje mi się, i bardzo dźwięcznie funkcjonują te obrazy z dzieciństwa, te odwołowy, pamiętamy filmy, ja bardzo lubię filmy, w których rzecz się dzieje w szkole, klasa szkolna z tamtych lat, to już w ogóle staje się jakimś bardzo żywym fragmentem rzeczywistości. Wszyscy to mamy. A dlaczego to nie jest tylko dla dzieci, albo właściwie dlaczego to w ogóle nie jest dla dzieci, a przy okazji może być dla dzieci? No dlatego, że to jest książka też tragiczna, też bardzo poważna, też bardzo no, myślę, że wyobraźnia to naprawdę nie jest domena wyłącznie dziecka. Nie? Panie Marku? No, Darek trafił w samo sedno. Tak, to jest według mnie powieść dla czytelnika dojrzałego, chociaż nie zrani też dziecka, bo to jest powieść, która jest tak zbudowana, że się śmiejemy, ale ten śmiech w pewnym momencie więźni nam w gardle, ponieważ okazuje się, że dzieci też strasznie cierpią. I ten świat dziecka nie jest światem wyłącznie igraszek. No ale nie można o tym opowiadać strasznie dramatycznie, smutno. I dlatego historia w samolotach opowiedziana pomiędzy jakby śmiechem, uśmiechem, a tym, co pani nazwała bardzo pięknie lirycznością, ale też to, co zauważył Darek, tam jest też bardzo wiele głębokiego dramatu, a gdzieś na pograniczu nawet tragedii. Ale pomyślałam też, że to ważne zdanie, które wypowiedział na początku Darek, tutaj będzie łatwiej zrozumiane o tym jakby wyroku, cudownym wyroku opatrzności, że to się tak musiało stać, że to właśnie chłopcy z Mumio, a później dołączająca do nich Jadzia w trzecim tomie, czyli jakby kolejnym sequelu, że jakby to powiedzieć, bo chcę przyspieszyć i chcę, żeby to ładnie zabrzmiało, ale że rzeczywiście jakby Mumio zostało skazane na przeczytanie tej książki i nikt, absolutnie nikt nie mógł być wykonawcą prapremiery. Później oczywiście sobie mogą czytać różne audiobooki, realizować słuchowiska, filmy i tak dalej. Natomiast to jest bardzo mumiowe. Do obu panów zwracam się. Moim zdaniem Mumio jest takie całe z dziecka. Przecież proszę przypomnieć sobie ich kostiumy, ich sposób podawania tych kolejnych opowiastek. Proszę wyobrazić sobie Jadzie, czy przypomnieć sobie Jadzie, jak ona stoi na scenie z tymi nóżkami tak do siebie skierowanymi stópkami. Proszę wyobrazić sobie i przypomnieć lub przypomnieć Darka w pewnym kostiumie miesiowatym. Proszę przypomnieć sobie Jacka, który pije kawusię, ale on nie jest tak całkiem dorosły, pijąc tę kawusię u cioci. Więc Mumio jest po prostu z tego świata i tylko ono mogło złapać tę równowagę, czy tę dwoistość właśnie między tym, co dziecięce, a tym, co dorosłe. No w końcu są państwo już dosyć dorosłymi ludźmi. No, całkowita zgoda. Tak. Niestety, nie podyskutujemy. Znaczy, o dorosłości, że trudno powiedzieć, bo ja to się ciągle nie czuję dorosły, czasami się z tego cieszę, a czasami bym chciał być bardziej, no ale to mówi o pewnych takich cechach ludzi dorosłych, czyli że są zorganizowani, że tak naprawdę trzymają życie w garści. Mnie się czasami wymyka, no ale to mi też pomaga tworzyć dalej, także to podwójna znowu dwoistość. No w każdym razie taka była wola nieba, że musieli się państwo spotkać. No i właśnie tak powstały samoloty, które po tych wielu latach będziemy mieli okazję, mam nadzieję, właśnie od poniedziałku przypominać. No nie możemy powiedzieć, jak próba spełnienia marzeń, o których już wspominaliśmy, może zakończyć się. Ale o jej konsekwencjach, tu trzeba to wyraźnie podkreślić, opowiadają właśnie dwie kolejne książki z tego tryptyku, bo powstał w efekcie tryptyk, czyli Stroiciel lasu oraz właśnie Kino krótkich filmów. I to właśnie teraz zwracam się do pana Marka, to tam właśnie marzenia tak intensyfikują się, są tak mocne marzenia Sadosia, czyli tego głównego bohatera, że nie jest on już w stanie udźwignąć tego. To jest ogromnie ciężkie. No i pojawia się Wabi. Możemy uprzedzić fakt. Tak, to prawda. Wszystkie te trzy powieści, ich głównym tematem obok tematu wolności, wolności człowieka, ich głównym tematem jest potęga wyobraźni. I uwaga, ta potęga, jakby to powiedzieć, ten kij ma dwa końce. Wyobraźnia może być niszcząca, może być wyobraźnią ucieczkową, może nas odrywać od rzeczywistości, odrywać od rozwiązywania realnych problemów, ale wyobraźnia może być też ocalająca. I to są powieści, w których rozpaczliwie starałem się pokazać, że wyobraźnia, to niezwykły dar Boży, którym jesteśmy obdarzeni, chyba że ten talent zakopiemy i on przestanie funkcjonować, że wyobraźnia pozwala nam wychodzić z ciężkich opresji, a czasami przeżywać najciemniejsze, najstraszniejsze chwile. I tak bardzo często właśnie dzieci czynią. Kiedy bardzo cierpią, to stwarzają sobie światy alternatywne. I nie tylko dzieci. Mój teść, który był wieziony na wschód w bydlęcym wagonie, mówi, że przetrwał właściwie z dwóch powodów, bo modlił się gorąco i był dalej w domu, w przestrzeni oczywiście wyobraźni. Czyli wyobraźnia może ocalać i o tym są te trzy powieści. Mhm, ale wróćmy do Wabiego. Uprzedziłam fakt, no bo nie wiem, czy będziemy mieli okazję przypomnieć te dwie kolejne powieści, no ale Wabi jest właśnie taką postacią powołaną do życia przez, powołaną do istnienia przez pana Marka, taką, która sprawia, że właśnie w głosach chłopców z Mumio, przepraszam panów z Mumio, wierzymy w to, że on naprawdę przemawia. No kim jest Wabi? No chciałabym się powiedzieć, czym jest Wabi? Jeżeli to pytanie jest do mnie, a nie do Wabiego, czyli do Darka, to powiem, że no, na bardzo podstawowym poziomie jest narratorem. Czyli w dwóch powieściach świat opowiada nam pies. Tak. Bardzo kochany pies. Ale ten pies jest wybrany no, nie przypadkiem. Był taki wspaniały polski malarz Nowosielski. Malarz, a zarazem filozof. Oj, tak, i Nowosielski tutaj kiedyś powiedział, że on ma pewne podejrzenie. On podejrzewa, że zwierzęta, być może są aniołami. Wabi jest takim aniołem, który opiekuje się swoim przyjacielem i który obdarzony jest pewnego rodzaju psią, ale też anielską mądrością. Mm-hmm. To teraz Wabi, uosobienie Wabiego, czy jak to powiedzieć, ugłosowienie. Darku, pamiętasz to? Tak, uosowienie. Bo ja jestem być może zbyt osowiały na wesołego Wabiego. Natomiast no, na pewno aniołem nie jestem, Wabi bardziej. Było dla mnie to duży zaszczyt, że mogłem grać taką miłą, ciepłą postać, jaką jest Wabi. I pamiętam, oczywiście, że pamiętam. Pamiętam taką scenę bardzo dramatyczną, gdy Wabi odbywał walkę z innymi psami. Pamiętam, że strasznie to gdzieś tam mnie porwało podczas czytania. No bo się wczułem mocno w tego Wabiego, który jest gryziony, jest atakowany i wydaje mi się, że tutaj kolejna dwoistość, bo chyba no, my jako ludzie, począwszy od dzieciństwa, gdzie być może były bójki i różne sytuacje trudne, to ciągle doświadczamy tych zmagań i tych walk. Dlatego łatwo jest, wydaje mi się, się wczuć w tego pieska, który się musi bronić, nie? Czy musi, czy nie musi, to już jest inne pytanie, ale niewątpliwie doskwiera mu w gruncie rzeczy metaforycznie rzeczywistość, no. No właśnie. Dobrze, że wspomnieliśmy Babiego. To jest ciąg dalszy. W samolotach go jeszcze nie ma, bo w samolotach tym narratorem jest właśnie Marcin Sadowski. I teraz ja proponuję maleńki fragmencik z tej naszej lektury. Maciubki. A potem już się pożegnamy, no bo taki los. Więc prosimy. No, a młody pan Sadowski też chyba potępia. Czy może się mylę? Pytam, bo ja jakoś nie słyszałam, by potępiał razem z nami. A może ktoś słyszał? No proszę, czy ktoś słyszał? Nie, on nic nie mówił. On się tylko gapił. On się głupio krzywił. Zawołało jednocześnie kilka wyjątkowo grzecznych dziewcząt. Aha, czyli nie chciał razem z nami odciąć się od ohydnego draństwa, tak? Nie chciał, ale może teraz zmienił zdanie. No to co, Sadowski? Może już dojrzałeś, co? Czy jesteś gotowy tutaj przy kolegach i przy pedagogach wyprzeć się nikczemnych, antypolskich i antyradzieckich prowokacji twego ojca? Milczałem. To nie był żaden bunt, po prostu ścisnęło mnie w gardle i nie mogłem wypowiedzieć ani słowa. Kiedy tak stałem jak jakiś półdebil, z krzesła w pierwszym rzędzie uniósł się nasz pan od historii, Stanisław Krawiec. Był bardzo czerwony na twarzy i nawet łysinę miał całą czerwoną. Wstał i wyszedł jak najprędzej z sali. Mógł poczuć się chory albo musiał gdzieś zadzwonić. Pozostałych pedagogów nic specjalnie nie piliło. Sadowski, rozumiesz? Czy będziesz mi dalej tutaj udawał głupka? Te ostatnie słowa dyrektorki wywołały w sali rechot, oczywiście. Ja naprawdę chciałem pomóc, żeby wszystko już się rozwiązało, ale kurczę, nie umiałem. Nie potrafiłem się nawet rozpłakać, cóż dopiero mówić o wypowiedzeniu najkrótszego choćby zdania. A poza tym chciałem być daleko, na przykład we Francji. Tleniona szarpała mnie coraz to mocniej i mocniej i zaczęła głośno sapać. Przecież ten twój tatuś... Zbliżyła się do mnie i cedziła słowa zrazu cicho, a potem tak głośno, że musiałem sobie zatkać ucho. Ten pożal się Boże artysta zostawił was samych. Plunął na was jak na Polskę. Na ciebie i na matkę. Tu w roli narratora przypomnę Darek Basiński, a we wszystkich rolach także... żeńskich, Jacek Borusiński. No, oczywiście panowie świetnie się bawili. To mamy jeszcze minutkę, żeby o tym powspominać. Czy to powspominać, Darku? Ja bym chciał, żeby tę minutę Marek wypełnił, bo to jednak on jest przyczyną tego wszystkiego i chętnie bym jeszcze posłuchał, ale na to pytanie no nie może pewnie Marek odpowiedzieć. Tak, bawiliśmy się i przeżywaliśmy, bo to w gruncie rzeczy też tragiczna scena, obrzydliwa komunistyczna rzeczywistość, którą też pamiętam ze szkoły. Myślę, że Marek też ją dobrze pamięta. Mm-hmm. To Marku? Dwoma zdaniami, dlaczego ten tatuś zostawił? Tatuś zostawił, ponieważ... został na zachodzie i tam działał w jakiejś rozgłośni nieprawomyślnej. No ale ten tatuś może nie jest aż tutaj taki kluczowy. Kluczowa jest ta opresja i zdradzę Państwu pewną tajemnicę. Ta sytuacja, naprawdę bardzo podobna sytuacja rzeczywiście się zdarzyła. Nie w szkole podstawowej, tylko średniej. Nie ze mną, tylko byłem świadkiem takiego linczu robionego przez dyrektorkę na uczniu. Także kiedy są takie wspomnienia snute PRL-u, że to taki fajny czas, taki wesolutki, miły i że to takie było wdechę, to chce mi się wyć, bo to wielka nieprawda. To był czas wielkiego cierpienia. Proszę Państwa, no to ja wiem, że słowo cierpienie tutaj jest może troszkę nie na miejscu jako puenta, bo chcemy, żeby Państwu było dobrze i dlatego tę lekturę przypominamy i żeby nam też było dobrze, bo my ją też bardzo pokochaliśmy, za co bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w to dzieło. I tę podniebną historię chcemy Państwu i sobie właśnie opowiedzieć w najmroczniejszej porze roku. A to wszystko zaczyna się przecież w wakacje roku 70. Ale... No... Ja jeszcze mogę, właśnie żeby nie kończyć tragicznie, chcę powiedzieć, że w tej książce jest jedna scena, która i też w szkole się dzieje, która mnie absolutnie rozbawiła do łez. Tak żeby Państwo się... nie bali tego, że to jest jakiś potworny tylko i wyłącznie zapis rzeczywistości. Tam jest wiele naprawdę pierwszej próby komizmu. Jak najbardziej. To tylko tyle chciałem powiedzieć. Tak jest. No więc mimo, że mroki straszliwe, no przedstawiamy tę powieść wakacyjną, bo też jest światełko w perspektywie, czyli od niedzieli będziemy już odliczali dni i noce do świąt, a przecież wiadomo, jak bardzo dziecięco kojarzą się święta Bożego Narodzenia. Samoloty Marka Stokowskiego, ożywione w Trójce przez Darka Basińskiego i Jacka Borusińskiego. Od poniedziałku, mamy nadzieję, około 19:50 w audycji o paradoksie pod tytułem Po drodze z Trójką. Jakże piękna to przewrotność, gdyż no, myślami będziemy ponad drogą. Spojrzymy z góry na tę drogę. To nasza odlotowa lektura prezent przedświąteczny 2023. No i już, to tyle. Bardzo panom dziękuję. Marek Stokowski, Darek Basiński, jeden pan w lesie, drugi pan gdzieś tam pod górami, tak? Tak, tak, z Komielnej Czarnej. Och, cudownie. No i ten trzeci, który na planie mentalnie z nami w części audycji był. Bardzo dziękujemy panom. Kto dziękuje? Irena Dan, Wojciech Dorosz. Dziękujemy państwu. Dołączył do nas nasz ulubiony pan Michał Sternowale z Krakowa, piszący samolotowe wydanie listopadowe jeszcze Trójki pod Księżycem. A że nie każda bajka kończy się źle, zawsze możemy spróbować spojrzeć w niebo mimo wszystko i tam może rzeczywiście migać jakieś światełko. Dzisiaj to trudno sobie wyobrazić. Jest tak gęsta powłoka chmur, no i poza tym noc. Więc zajrzyjmy jeszcze na naszą listę piosenek pojawiających się co jakiś czas w Trójce pod bardzo symptomatycznym tytułem Samoloty, ale to jako jedno słowo, bez myślnika. No i do usłyszenia w Trójce pod Księżycem w grudniu już. Samoloty lecą po niebie, a ja niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję, aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Boję, kiedy sam stoję, aeroplany nasze wszystkie odwołane. ma ciebie ich nie będzie. A, no tak, a kto nam